نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الله. من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فانه لا يضر الله الا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد: استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان فاق قوسين أو أدنى. اللهم اجعل القرآن العظيم رفيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أفاقنا بالقرآن. اللهم نجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم استر أوراتنا وآمن رواتنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا واحفظ لهم فتحا مبينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا فتقبل منا انك انت السميع العليم. اما بعد بشمار تاریخ سمجھیے تو شکر سپاس آج ازل کا عبد سب خان کی کائنات استثمار کی ذل جلالت یہ سون پید کرن وول اس پید کری سا رنگا رنگ دینی کو دنیاوی نعمتوں سے ایک مالا مال کرن وول یہ نعمتوں میں کا شمار تم سی رب العالمین سنگ واجہیت خون آسی ہے گواہی دیوان اس کائنات اندر تمام شراکت نشن تمام قبر نشن تمام لگ نشن نشن منزت پاک یا سنگ کنرچ یا سنگ توحید علویت توحید ربوبیت توحید اسماء و صفات ہند یا یسند تھزر بجر یسن سوکی یسن تھزر تو بجر کائنات اخت در بیان کر انسان ترو رب العالمین اس پہ زیادہ ذمہ داری کیا انسان تو ذمہ بن رب العالمین مکلف پن عبادت وما خلق الجن والانس الا ليعبدون. اگر جن تو انسانیت بنائے رب العالمین مکلف مگر کائناتک اثر دار چھ امس رب العالمین سن تصدیق پتی کران بیان اذن قرآن مجید اسے بیان کران سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یا دین جائن یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض رب العالمین سن امی کنرج گوہی جن پتھنچی گوہی تی شہادت دیوان چھ سون حاجی سون مرشد سون وطہاو سون پیشوا رب العالمین سن گڑ بندے اور تم پہ رب العالمین سن رسول خاتم النبیین آن باوجود خیر البشر تمام بشرن تمام انسان سردار عبودیت ساروی کھت تھوڑ مقام کور حاصل تو حضرک تو بجرک مقام رب العالمین بیان کر سنس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیس کو رب العالمین بیان لفظ عبد لفظ عبودیت کو رب العالمین تیس ذکر یہ قرآن مجید اندر حضرک تو بجرک مقام اس رب العالمین دین امس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین دیت رب العالمین وقت لفظ عبد یہ مین روز عرض کورمت ساروی کھت تھوت بوڑ موئز قرآن مجید ساروی کھت تھوت بوڑ موئز تمام پیغمبرن ہند موئز دنیا من تھی کالس یت کالس تم دنیا من تم پیغمبر آسان تم پیغمبر یم عالم نیران موئز دور گھن ختم حضرت داؤد نبی علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام وسلام حضرت ابراہیم تو حضرت موسیٰ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یمن تہ رب العالمین پنس پنس دورس اندر بے شمار موئز یم تہ بوزمت چھو مگر یل تم یعنی عالم درائے تم موئز تہ گئی ختم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب العالمین آسمانس کن تل یس مرد روز زند کران سہ موئز رود نہ پتہ باقی سہ موئز لوگ تمہ سی ختم یل تو رب العالمین دنیا پہ تل آسمان مگر سون حضرت رسول اکرم تم درائے یہ عالم تہند موئز تہ گئی ختم مگر تہد اخ موئز روز تاکہ یعنی قیامت برقرار سہ کس موئز گو سہ گو کلام اللہ رب العالمین سن کلام اس قرآن مجید عالم چھ دنیا کن دانشورن دنیا کن شاعرن دنیا کن فلسفہ دانن دنیا کن سائنٹسٹن دنیکن زبان دانن چیلنج کرا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا اگر تُہۍ شک چھو باسان تتھ پٮ۪ٹھ یہِ مےٚ نٲزِل کوٚر مگر امہِ پتہٕ یُس مےٚ لفظ چھُ ونُن یہِ چھُنا ساروی کھۄتہٕ تھوٚد بٔڑ موئزٕ اتٮ۪تھ گوٚژھ کم از کم رب العالمین فرماوُن وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى رَسُولِنَا شُجرا چٲنۍ تہٕ میٲنۍ اَتھٕ چھِ وَنان اَتٮ۪ن گوٚژھ کم از کم توجہ آسُن لفظ رسول ہے اگر تۄہہِ شک چھُو باسان تَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ یُس مےٚ نٲزِل کوٚر پَنٕنِس رسوٗلَس پٮ۪ٹھ اَتٮ۪ن چھِ وَنان چٲنۍ تہٕ میٲنۍ گوٚژھ آسُن کم از کم مگر اَتٮ۪تھ کوٚر نہٕ لفظ رسول رٲضی کایناتَن بیان ساروی کھۄتہٕ تھوٚد بوٚڑ موج رب العالمینن کوٚر بیان وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا اگر تۄہہِ شک چھُو باسان تَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ یُس مےٚ نٲزِل کوٚر پَنٕنِس بَندَس پٮ۪ٹھ آز قرآنِ مجید چھُ تاکہِ یادِ قیامت وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب العالمین فرماوان ہے یہِ قرآنا بَنوو مےٚ نصیحت حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ سہل اگر تۄہہِ نصیحت تَگیو حٲصِل کَرٕنۍ تیٚلہِ چھُو یہِ قرآن مجید اَمِکۍ علوٗم اَمِکۍ رموٗز تِم چھِنہٕ سہل مگر اگر تۄہہِ نصیحت رب العالمینن ووت نہٕ پنٛنہِ علمن متعلق رب العالمینن ووت وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ نصیحت حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ بَنوو یہِ قرآن مجید اگر أمِس اِنسانَس اَمے دَلہٕ نصیٖحت تَگہِ حٲصِل کَرٕنۍ یہِ دَپہِ نہ اَتٮ۪تھ چھُ میٛانہِ موٗجوٗب رب العالمینن یہِ فرمومُت خبر أمِس بوزَن وٲلِس ییٚلہِ یہِ دَپہِ ہے یُتھ موزَے نَے کانٛہہ یُس موزٕ رب العالمینن کوٚر عطا سٲنِس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمَس لہٰذا چھُ یہِ رب العالمینَس شریٖف یہ چھ رب العالمین شری رب العالمین تھوس نی گنجائش گنجائش رب العالمین فرمو اگر تو شک چھو باسن یہ نہ نازل تو علی عبدنا قند یعنی یہ وہ اس پرو جائے نہ سدا تو یہ شوری نہ شری کہ یہ تو اج بند یہ تو اج نیون بند ایلام ابو یہ تو سٹائل کو تو دم کا یا مویز دیش مار مویز یہ زیاد مویز کو رب کائنات نتا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تو مشروب بچ مجھے واقع کون مارا صبح میارا آج جیدت جبریل امین علیہ السلام وانا ناز بنا تانیا پور جے ناز رب العالمین شہد پار دیتنی شہد پار رواج نندرام یعنی پوئی لوٹر لوٹر لوٹر لوٹر لوٹر لوٹر لوٹر لوٹر لوٹر یوس آل ہندوستانک ہائی کورٹن تک اور پاہا تاک تیر چلن تاک چلن لوات تائمین شروع موجود یوس تک رجی کائنات عذاب کر جبیر ایمین فرمان سور اس زنین تجھو ایسی پارس کر شہد مارے ایسی پارس پر تجھو اس زنین وادلو آسمان آسمان پر پر مصابق کر ایمیس قرآن مجید اندر رب العالمین فرمان اللہ ہو شدید القوا وہ مضبوط طاقت ہو ملک جبریل امین علیہ السلام مگر جبی قدرت المنتحہ تان چھو سوج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبی اطف ہو شعیر ونان اگر یک سید ہوئی برسر قرم شین حضر قرم تو اشار اگر یک سید ہوئی برسر قرم سروگے تجلہ سے سوزر قرم اے میانی حضرت رسول اکرم یہ ونان جبریل اگر از این اپور با ایچی سرد برابر پاک دیل کریم شنوی حد پر دیجو ایچی طرف شدید کلا کوئی لوٹ سران آسمان پر تلیم پلک کر مگر ایچی منا بنا جاکن این اپور آز زارتی پاکی یعنی این اپور تی نیو رضی پائی واتن کو سید البشر اولی من تا آخری من سردار حضرت محمد یا رضی یہ تو جبریل امین چھوڑ واپس سیت نگا جی شاک وین چاہی وہ یہ خدایا شریف کیونکہ دمان دب گیر اندائی میں ہے پاک شام یہ تو جبریل چھوڑ واپس ایک کر دو وین نوز بلائی من زالی کا وین چاہ دو آئین ساتھ تھی خالی دی بھی رنگ مت ہو سیت نگا جی اما شاک یہ جب جبریل کوا ملک چھوڑ واپس این اپور دون ذاتی مقدسی رسول یادرم این کیا سکی رب العالمین شریف گتی نکر رب العالمین فروسی گنجایش رب کائناتن این سور ایسرا کر ویجز سبحان اللذی اسرا بی عبدی بی رسولی ایوان ربن بی عبدی ہی پاک شو سزاکی پاک منزدک تمام آبا میشه تبی سنه سیکلائتی ضرورت تبی سنه هوای جازن ضرورت تم سن بے کوئی عالم ضرورت سبحان اللہ کیونکہ پاک تم سنیم اسباب ضرورت یہ کہ آپ جولی پر خصم خاطر ضرورت تھی یہ کہ آپ مری خلق پر یا تارکن پر واضح خاطر ضرورت تھی سبحان اللہ کیونکہ منازلہ سے تم سن یہ من چیز نہیں ضرورت سبحان اللہ اسرا مگر کیا بے عبدی یعنی شاک گتی ونشی خدا شریف حالانکہ عجز کو سمت معصوم کی رسولی مگر رب العالمین خوف گنجائی کیتا تو کہیں نا عجز باجن جائے رول بس رسول مگر عجز من اسم رسول کیا جتما گتی زیانت مزش شریف تکا جی زیانت اندر قیامت استانی قرآن مجید پران یہ بات سن نا یہ میرا اشتو رب کائنات نے مساتا مگر تانی باوجود یہ ذات مقدس کیا عبد رب العالمین سن بند چنان رب العالمین سیدی یور سی دینی تو آجی تاو دینی نا بھی ہی توی تاو دینی بار خواہش دکھا ہمارو زدہ میلے میں چھوٹی اوڈر میلے آج دو وار بے دوار دو کب دیما زدہ میلے چھوٹی مائن زنان ان مردن ان کی خلیس اصلا یہ چیز ہے زیراج کی سلاوت پچی کران اگر گردر کیا کائنات سندر انم تجری اصلاحی دی میرا جا بکسن سوال کران یہ چیز ہے آپ کانت کبرنت گرنگن پر معراج کس ناوس پہ پران کیا صاحب معراج ہے ساری ناطس میں اہل خاطر ان کو تشریف سفر سب مشروب ہے جی یہ آپ رات اندر اوٹ ذات مقدس شاہد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایمان بلغائی اسی میں اندر اوٹ یارز کرو ایمان و بڑھنکری بنیادی شاہد قرآن مجید پریو الف لام میم خالق الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب بنیادی شاہد تیس کالس کو مومن نہیں یہ کالس کو برکات پر آنا کی ایمان گوبر گوبر بھائی نات اس نے رمالا کچھ گوبر ان کیا اس مجھا قرآن مجید اس رب العالمین سے کلام اس غیبہ گوبر مان شکس پارا قرآن مجید تیس کیا ایدن تک سیچ خدا کھنے کلام تاکی آپ پر آنا ایمان نا اس رب العالمین سے پیغمبر پیغمبر جیسے گوبر اگر تو صحابہ کرام اوٹ حضرت محمد یا ربی مگر تمہر پہ او ایمان آنو نیسو خدا اس کو رسول چنو ووٹو سید بنا پیغمبر چنو ووٹ راو سید بنا رب بنا تمہر پہ عوام بنا وہاں ولو سوئی تو اچھاوہ پر ووٹ سوئی بنا وہ پیغمبر پیغمبر جو آسان ہم جانی دلنا یہ کوئی تر خواستان رب العالمین سی تر خواستان گو پیغمبر اس پر یعنی ایمان آنو یسو گئی واتو یہ تو گاؤں پڑی ایمان فرشتن پڑی ایمان ملکن پڑی ایمان جنتس پڑی ایمان جانبس پڑی ایمان قیامتس پڑی ایمان مرد پات گئی زندگی اپنے پڑی ایمان ہم کیا چھے ہم کی ساری گاؤں تاوی کوئی نیان گروہ تیار اسلام چھو ظاہری چیز انیو ناو اسلام کیا چھو ظاہری چیز انیو ناو بنیان اسلام علا خمسن رائلی کا حضرت جاو برادی میں عمر رضی اللہ اسلام اس بنیاد سے کس چیز پانچ وائی چیز سے ظاہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ زبان چیز پر ایمان و مسلمان یہ ان پر سے کیا مانو ظاہر دائم چیز نماز ظاہر نماز کے تاریخ بین العبد و بین الکفر ترک صلاة یہ نماز پر تو مسلمان یہ ان پر سے کیا ظاہر فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس منو سلام کیا ادری یا جل اللہ خود پر رئیس مار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس اس میں آپ یہ ہوتی قربان اس پر خود بجو سسید دیت پاس میں جبو ذہن ننگا مگر بارال جنہ مجلی قدر پر لفظ قدر استعمال رسول اکرم ہو صلی اللہ مگر تاس اندر بھیجو تو خود بجو ذہن سندہ یہ لیا پاس میں جبو مقبول اتے پر جرین گئی روز سورین گئی زکا سورتیم گو حج یہ پاس اندر کیا چھے ظاہر گو اسلام چو ظاہر احمد کی بے شدیر بس بنا ایمان ایمان چو گو آمن تو باللہ رب اس کرانا ایمان اسلام چو بنیاد ہے پانچ چیزیں بنیاد اسلام پر بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و میانہ بزرگ و جوالہ یہ چیز ہے جو حکرہ دین کی لوائے ان کا پانچ چیز پانچ چیز کا ظاہر کی نبائی کی ظاہر ہم پاس کے ایمان ایک شجل شبن یاد بیان رسول یاد رسول یہ کوئی پاس مجمع بیان علامہ ابن تیمیہ علی رحمہ کرام بیان دبا اثبات الاسلام جگہ لیے ایمان آج انسان آج یا ایسی مسلمان اثبات الاسلام یا ایسی مسلمان مگر ایمان آج اس نے بظاہر آج لا الہ الا محمد رسول اللہ پر نماز کیا اس پر زکوٰۃ کیا اس نماز حج کیا اس کرا روز کیا اس تھوان اس بات الاسلام اسلام کیا اس نشے ساگر مگر ایمان چھنے ایمان کی تھوان اصل تعلق دلست اگر تیتیر چھنے اندور عرض کرم مگر اصل تعلق آت نشو دلست عبداللہ بن عبای روز جانب خط جانب خط زیادہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کیا پر سواز جانب خط نماز پر زیادہ اگر باقی صحابہ یہ پہلے زیر صحابہ ہے تم ماں کرام زکاة دن اسمت کی ہے چھے اندرہ والا آپ جمعور پاکہ جمعور زکاة مگر سائے گروہ زکاة انان کچھ عبداللہ بن عبید سب سے پہلے ادا کرتا حج وہ سائے گروہ کر نماز وہ سائے بری میں سب بتا خان بلکہ روایت اندرہ ہم بازی روز خود وقت ان پہ دو سنکر منا ہم لکو وحید و ابروکم ذات مقدس حضرت محمد یاربی یہ چھو پیسو آدمی جلن تو تھا تو بوئی ذر روز بڑا را لوگ کر کل اندرہ بن عبید مگر رب العالمین کیا فرمو اذا جا اکل منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون پرسے ارکی پر جو آگا وہی یا رسول یا کہ ہم ابو سلح کی نفوز بنا یہ کیا وقت بنا رب العالمین پانے بنا یہ کیا وقت بنا یو الزبا انك لرسول الله تو یو چون رسول قدر وہ صحیح بنا رب العالمین بنا اوہ دبر یاد بنا آفو یوسا ابوز بنا یوسا بوز بنا دپانو انك لرسول الله تو یو چون بنزے ایک نجد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین بنا آج یاد بنا آفو ابو زوشی بنا اثبات الاسلام جو اسلام کرا ثابت مگر جگر ایمان ایمان رو ساتھ ایمان رو تعلق سے دربتی تاوی کہی دربت متعلی بیان اسلام اج بنیاد کے پاس ایمان اج بنیاد کس چھا چھا آگو آمن تو باللہ ربت کٹانا ایمان شاید رشو اسلام کو لائی لائی اللہ محمد رسول اللہ تعالی یہ چھتنان لیڈر کی پیان پتہ آسان کے بعد تاغوت از پارا پتہ بنا تاغوت از گوڑ پتہ بنا نا آج ہے کے زمان اپنے یہ گئے جیتی آن ہوتی محمد یاربی سن کو ہمیں آپ کو اہمیت کر سن کو ہمیں ڈاکٹر اہمیت کر سن آپ کو گانجا ہی کھل سن آپ کو گانجا ہی عزم یہ کیا نا آج پتہ شتوری نوات ماؤتی باللہ من داری جب اے بنا لا الہ الا محمد رسول اللہ ایسا بنی من بنا یعنی سکی ہے بنا وقت گوڑ یعنی سیدیان بناون واش ان پت وقت خونا حنا شروع پت بدون اتمالی اندر بیان اتمالی اندر بیان دائی اتمالی ہے یہ بات یا اندر پولیس تائی دھاری سے گفنا کاروائی دھاری سے گفنا آج کیا آسان دائی یعنی شوار وقت یہ کیا سارا مسلمان ان پت لکن دعا کدون یہ کیا مسلمانی سیدیان بناون واش وہ ٹائم لیجے پادرون ناس کیلی گھنڈے پچھنے دیلی کنی اما دل خورا شوار وقت پچھو ایسے ملی من ٹائم وقتی کس تن دن بیان وزیر آلات جب یو ساتھ یہ نکاح شو یہ اس کے الفاظ ہیں یو سی نکاح کی ہے دو جسم کا ملاب ہے اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نکاح دو جسم کا ملاب ہے اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے انسان وقت مسلمان یہ بل ہاں وہ مسلمان یوں کہتے ہیں کہ آپ سے نماز آتا سے تعلق ہی تھا یہ دو جس پر ملا نہ مسلمان کو ایمان اگر خبر کو جاں زور کر اگر خبر کو جاں وانوار رہنا اگر خبر کو جاں وانوار کر اگر خبر کو جاں نائت نکل کر اگر میری مولی صاحب ادھان فدوہ نکاح کرنا ہوئے ایجاب قبول کرنا ہوئے یہ برز دیل آتے کس پر حالا ان کی عمر کرنا بات گئی اب رہنے سے جی اب کو رضو اب جونوں سے وہاں سے تھک رہا تھا اب ان تک منور رائے ہیں ہم گیا آگے کس پر حلال ہم وہ چیزوں سے گیا حلال نا ہم کم سے گیا سن حلال یہ تو مولی صاحب جان آنا مولی صاحب ہم ساتھا جکرنا تھا ایجاب کو بور کرتا گو آسن طاقت تو چیز حلال کرن تو چیز حرام کرن اس رب العالمین کی وطا کر بیجو راج دائی ناتی کیا قانون ساز چھنے سوئی قانون ساز چھنے اسمبلی قانون ساز اسمبلی مار ہون زبان پہ جیب بہت بڑا شرک ہے ساری وقت بدترین شرک لفظ قانون ساز من لفظ قانون ساز رب العالمین اپنائی بیجو جید خاطر یہ لفظ اس کی مار کام بزرگو تو جمالو جین اپنو سے جو تو کہ منا لفظ قانون ساز اسمبلی قانون ساز یوں اجلاس کی لگن وہ قانون ساز اگر تو بول رب کائنات بنائے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تو تھوڑا اوتن تو رب چاہیے ہے بہت بڑا شے قانون ساز کی صرف ذات پاک کی حضرت اللہ جل شان پاتو چیزن چیزن میں اختیار رب کائنات رسول اکرم کیا تم یہ ونان یہ ون پر آئے کریم سورہ نجم وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوها کہ مگر وحی ورا یا چین یوان تدب یرا اکسپلیشن لما تحرم ما احل اللہ لکھ دائی اکسپلیشن دو سیبت سویاو تایمی جوات کسیز کرمت حرام مار جوات کرمت پانی ساتھ مقدس تو حرام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین سے جو وحی ہے نہ تو ہی کیا تھا چیز زبانی مقدس میاران چھو جسر کیا ہائے مگر وائیہ چنو زدسن آگو قرآن مجید جس کو صبح باران چھو آتمنا وحی مطلو جا گئے آہائی جس مبارک آتمنا وحی غیر مطلو اسی لیے تلاوت جواب کرنے کیا مگر ہی تلاوت کیا طرف ہے گھر یہ لفظ زبان میں پڑھن قانون سازی درج کر رڈی کا علاج مگر جائے تو یہ بہت بڑا شر گھر اسلام بنیاد پانچ چیز مگر ایمان بنیاد جب حقیقی مسلمان مانو آگا ہو قانونی مسلمان قانونی مسلمان بغیر نمبر شماری کر تو نہ آؤ دیکھ نہ حقیقی مسلمان کے بنا تیمس یمس مزیم کا چیز آخر شجیز یمس شجیز آخر آمن تو باللہ آخر کریمہ و ملائکتی دے تاسدر شرکتر ملائکن بڑی ایمان اچھی کرامن کاتی دن سوٹ جنو جشن سو کھوکرس پیکس پر اچھی کی ہوتا مگر یمن پر شایتا من ایمان یم کھائی سوٹ یم کھائی سوٹ ان کی ریکارڈنگ کرا ان کے سارے دارش کرا کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو یہ من مان کر بڑا نہیں ایمان وقت بھی ہی بے رب سندر کتاب ان پر ایمان تورات سے آنوں ایمان ان قرآن کی ادا نہ کہ ایمان مسلمان چھوٹ میں وہ جو غصب اسلام سندر عیسائی نے انان محمد عربی ایمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام اگر مجھے مستر حالانکہ تین تورات اور انجیل اندر جاری وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ تین تورات اور انجیل اندر جاری اے نبات جو آگ نبی جنو میں اس تحریف کروں مگر بہرحال اگر خبر کوتا تحریف تو کروں مگر تو کی روز مجھے من کتابن من جیتی موجود ہے آج پیغمبر چون جنو تمام کتابن اندر ہم چیز روز میں موجود یہ میں دور کتاب چھاند آئین علاو سے پیگی کتاب دنیا سن آسنا کی وہ موجود نہ آسنا مگر نرم جن سے کتاب کہ من ساری پر کتب یہ کتاب ہم جمع آج وہ نہیں جن کا حرموی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحقیح ہے جس کتاب پر آمن ایمان بر یہ کیا بن رہی وقت بھی ہی بے کمت پر کیا نمی مان کتابن پر تورات پر انجیل پر زبور پر صحائف پر ہمن ساری پر کیا نمی مان دے قرآن مجید پر مجھے غصر اور صرف یہ کامت مسلمان عام طاقت مسلمان ہی نہیں ہے یہ تو سالت میں ایمان آنا تورات پر کی انجیل پر کی زبور پر کی حضرت داؤد پر کی حضرت موسیٰ پر کی حضرت عیسیٰ پیٹی یہ سالس میں ایمان پر ایمان آنے ہو تو جب مسلمان اچھی ایمان پر ایمان آنے ہو مگر پابندی سے کارن صرف اجر شریعت یہ شریعت ہے تھا حضرت محمد یارکی آمنت باللہ رب پر ایمان و ملائکتی ہی و کتب ہی کتابا پر ایمان و رسلی بے رب العالمین سنن رسولا پر ایمان واليوم الآخر تيكا پر ایمان خوش قیامت کی زوان پر مارن پاتی بے زندگا خوش مارن پاتی حفاظت جن مالکی یوم دیر دے آپ ججمت آپ ینوان دو چھو یم دو سوز تافز نہیں یم دو یہ نہیں یہ جکرین بودا کارن تیجا کارن امتیہ سبا مشکوشی وہ کرنے ہم دباؤنے کی کوشش پہلے عمل بناؤنے کی کوشش اب سے سپوز بناؤنے کی کوشش مگر ایسی ایمان اگر یہ تیز کر دیا سزا کی دن پوٹا دیا آپ انسان ہے کہ جب ہم اندر دو ایک انسان امریکہ کے اندر ایک غاٹا دے کی اندر زہر لٹ بج مکمو مارن وار کو سو موت کا کیا موت لکھن من اجی نفر نور اجی زندگی سنجو قرون پتا یہ انوار دبر ہے ان زمان پتا ربط کیا چھونا روحج کیا چھونا نماز اندر مالی کی جو جب ہو مالی قیامت کے دوہت مالی جنگو برابر یہ بات لیتے آج کی یقین کہ اگر آج تمس کا جرت گھر چکو گھر میری نہیں لکھا تھا آج کی جو سر جب القادم ویو حرگلو علیین آج کا امان دار سیما ون امان دار خائن جو خائن جاہا ایو سیما ون یا فکو امان دار پل جار سیما ون اپل جو اپل جار سیما ون دنیو قانون تو دنی کین ادا ترمو چاہت سن وجیر تو سن چاہت الا ماشاءاللہ رب کرنے ہدایت تاکہ وہاں آپ جس بہت بنا لے وجی کام دے اس کا دھانو یہ اس کو اعتبار کرو یہ مجھے سبا ہندوستان اس میں ساری خود قرآن جڑی شدی انسان اس کو گفا یا نمی ظلم کی گفا اب پر کی زبان ہے اللہ خواب آدھا نمی ریا کی انصاف انسان سے انصاف نہیں اللہ میں اگر انس نیر جاؤ کی برابر انس باہر پہنی جائے اے میاسا جوتا ان عذاب پر تو ہاتھ یسنے واقع ہے مگر جمع کر سو ہم کہتا ہوں گھر غور گمت ہم اس نے آسان گولت انصاف بھاران بھاران تا کی بین سر جی گم ہم اس ہن عجی انصاف میلا رب العالمین اس کیا جانا ماری کیوں مجید قیامت جس کو اس پر کیا شاہد انو ایمان مجھ صدو تاکہ میں بھی ایسے قاتل برابر تھا یہ ہاتھ نہ ہو اچھا قاتل کر مت یہ ان ہم سے ایسے جب یہ ہاتھ تو بڑی من برابر تھا یہ اندر بھی برابر جو ان کو ہاتھ نہ پر وہ مت یہ مار ہم سے اگے تیرے اکان مر دے بھی تیرے اکان مر ان کو ہاتھ نہ پر وہ مت کوئی سی پاتھ کی بھی میں سزا دوں آپ نے اس کو تگڑا سجا سزا ہی ہو مو جی ایسے کمنٹ کر سکتا سکر اس میں جاؤ انہوں نے زوم ایمیس میلے آوہ سو پادا یو ایمیس میلے آوہ نا ایمیس میلے آوہ سو پادا ایمیس کا ہاتھ مورمو ایس مور آکو ہے ہم اس کو دنیا میں وہ پادا نہیں دے سکتے یا کہ کیوں مستحب رب العالمین فرماوان ایس کانم قیامت جس نوازر ایمان کیا جی تیج میلے ایمیس ناجل از ورہ بس سادا رب العالمین اس کو طاقت اگر ان ہاتھ نہ پرچو مورمو ایمیس ماری رب العالمین حقی پھر کھڑا شنا رب دیو تھا ایمان کی دنیا کی جگہ تھا ایمان کی دنیا کی سلطان تھا توائی کرام بیان قرآن مجید سنت رب العالمین یوم یعوز الظالم على یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کیونکہ ظالم کی یاد قیامت کو دن نائم صاحبا ایم پا دادت گشن در صاحبا یاد واسنا ہاں صاحبان صاحبان کو دائیں من بٹستا منان کیا ہے جی یا لیتن تخص مع رسول سبیلا اے کاش اے کاش میں کون رہ جائے دنیا سمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کون رہ جائے دنیا سمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا سلائی ظالم ایم پتہ دی مقرام ہونا چی خیر ایم پتہ دی صلی اللہ علیہ وسلم کا غوری نئی یہ دی من بٹستا ہمارے سے بات آن ایم پتہ دی بیٹی ہے ہمارے بھائی حکم بس گئی چی یا پر یا جاتان زرکی دور بھی گمتا ہے یہ کئی شکا کر یہ چو رب العالمین کیو طاقت یہ سیم الظالمت ساج بھیرے لگ بھیرے مائی دھیکی پاتھے جس دری زندگی تمہیں کہ اسمانان اس کی ایمان پر سے قیامت جو زور پر یک ایمان ظالمت برابر یہ جائد ظلم سزا نہیں آپ گبرائی ہیں مات تو ایمان گبرائی ہوں یہ دنیا زندگی کا آرز خدا سزا جو سزا خان جیلت میں سجان لاغن پیت نے سجان بان پبلی سیفتی افتر ساتھ دیا سب کیوں جس کا ہوں زندگی کے عارضی رب العالمین سندھی دربار سندھا سے دے رہا اچھا سانگے رب العالمین سندھی دربار سندھا سے دے رہا ضرور سچ میں زیادہ دیئے دے رہا کیا وقت بھی نو رب العالمین فرماما قرآنی مجید سندھا اس طرح بچ ساتھ والی شکل کامر قیامت آئی کیا جائے قیامت انہیں قیامت ہی بے شمار نشان کی باقی قیامت کا کیا ہے رب فرمان قیامت یہ کیا ہے انسان کہتے ہیں زانو یہ مور یہاں تمہیں پتہ بہ کر مار چی شاخ کھول بیا سیکنڈ آپ بیا شادی اپنے رب کائنات وال شخص مزہ بیس دنیا مجھے یہ قیامت منظر آپ برو انسان یہ موت زائر قیامت گئی تھو امے ساتھ ظالمس رب العالمین بعض اوقات جیل دیوان مگر رب العالمین سن دربار اس پور یقین ظالمن دی رب العالمین ضرور آخرت سزا باقی مگر دنیا مجھ سے دیں گے منتظر ضرور روزن آنے والا بارہ دوست عرض کر شیم چیز یا پہ ایمان کا آن سب تقدیر اس پہ ایمان تقدیر یا پہ اکثر بے سب سوال کو آنا آس پہ کی آنے ایمان آمند باللہ رب اس پہ ایمان ٹھیک سے پہ ایمان رب سندن کتابن پہ ایمان رب سندن پیغمبرن پہ ایمان گئی قیامت کی دو اس پہ ایمان گئی تقدیر اس پہ ایمان گئی اس پہ چیز ایمان بالغیب اسلام اس نے بنائی ایمان گل گئے اسلام کی ظاہر اسلام اس اگر دن اگر مگر اس بات اسلام کی گئی ایمان نمبر دا یم روڈ آن ونے کو تک تم کیا ضروری ہو نماز سے بارے تم کیا ضروری ہو سر لا الہ الا اللہ پر تم سے ایمان ہے اس تم کا یقین ہے اس نے یوسف زمان ہو اس نے یوسف زمان ہو وہ آج کے زمانے سے کوئی فرق تھا وہ سرتر زمان زمان خبر یہ ہمارے لیے خبر اگلا دن ابھی خبر کہ اگر میں نماز سارے نمان مسلمان تک سمجھ تک سوچ لکن من یہ سوچ کر مسلمان اگر نماز پڑھے سیل مسلمان تصور کر لے اگر نس لگا دیا اگر مجھ سے روز کھائے تو یہ مسلمان تقسیم نہیں کر اس کی یہی مجبوری تھی آج سر ایسی مجبوری کی آج اگر میں نماز دیتا تو شروع ہوتی مسلمان آپ دیکھیے اب جو ابھی جو ابھی خبر ٹھیک ہے جو نماز کر رہا ہے نو نماز کا ایمان ہے نو سمت روزن کا ایمان نو سمت اگر جمعہ سوچنے پر ایمان سوچ پندرہ جمعہ سوچنے ایمان مسجد نافیت میں اور پتہ فری میں سفر کیا ہوا اور پتہ زور پڑھان صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا زور پڑھان تو یہ سوچ پڑھا اگر نہ میں یہ کر نماز پڑھا روز تھو زکات دم حج کر بھائی ان میں یہ معاشرہ سنا مسلمان تصور کرنے کی ایسے وقت معاشرہ آج وجوہ اس کو جوائے جو پچ نبرا نماز مارم دولت چھوڑا یلے مارم دولت نہیں مانا تبہیر نماز نکلے روز نکلے زکات نکلے حج رب العالمین کل کے دولت سوز مت مگر حج نہ کرا کی روز دن چھنا تھا ان سے تھا خیال بھی نہیں کرا ان سے میں حرام حلال سنی تمیز کی مکر بکات شخص مسلمان کیا حج یہ مسلمان واجب کو فرمانا رسول یا کر اگر یہ حج کو ان کی واجب واجب شنی ہم روڈ آرس کو یہ جن حج کو واجب واجب کیا گو من ستا آئی رہی سبیلا جن کھانے کعب واتنو گو تاکر کھانے کعب واتنو گو واجب تاکر یہ گو یہ نشانی ہے شکومت حج اور زمین سے طاقت کی ہے کہ مکہ شریف وجہ فرماوان حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ اگر نمائندے آج کون علی ولی ہم کو مکان کو بنا کر زور ہم کا ان کا کیا ہے مسلمان کے پانی پانی پڑا مگر تم حاجت خون کر مگر یہ کر لو کہ ہم کا کو بنا کر ان اس میں خبر جو اکثر ہو جاتا ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان اگر یہ بات تن میں آج ولی وہ کہ یہ کہا رہا تھا مود جن سے مارا چھ مسلمان کی یا کی مارا یہودی حاجی چھت نیا تو چھا سمجھے بات مگر آج جو انہیں گومت کا جو ہے طاقت خود کیوں سے دور بات ہو آپ اجازت بھی دوتا ہے اجازت حضور وہ اجازت بھی دوتا ہے کہ انہیں بنا کے لیا حضور جن سے حکم دور بات ہے تو چھا سمجھے بات کہ آج میں کہ آج کیوں سارا اسلام سے آ رہا ہے کہ سارا تمہارا کی خلافت کھانے سارا دن اس کو ہے مگر بہار دنیا قونون مجبوری یہ پڑھا سڑکیں کھو گئی پاکستان مجبوری ایسا ہکو سیکن پک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قونون کپڑ پاک دشن مگر آج کپڑ پاک یہ سے مجبوری ایسا ہکو نو دشن پکتی بڑھ گئے پان کی ایکسیڈنٹ اگر ایکسیڈنٹ گئے کچھ نہ اللہ تعالیٰ رشن واجی دن میں پکتے ہیں پھر بھی مار میں ہکو پک یہ سے مجبوری یہ کہ بھائی آج کو گمت جواب پھر مگر ان کی اجازت سے تور گھنا اگر وہ اجازت دیتا ہے گورنمنٹ تیری آو میں خودر ماننے کے امن دیتا ہے یہ اجازت تیر کی معذور اگر یہ ماری ہماری سے لیا ہوگی کہ انشاءاللہ مگر اگر ان کی اجازت دیتا ہے آنے باوجود گو میں یہ اجازت یہ گو بروٹر یہ مران چھو یہودی کے اس مار یا مسلمان کیا یہ تمہارا یا یہودی فرمان حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ انسا مائی نے مسلمان گر ایمان اکتام ایمان شہن چیزن سے میں تعرف کرو پیغمبر علی کرامن یہ کہ یہ ایمان تھی اسلام چھو یہ کوئی جو منتقل یہ کوئی جو منتقل یا یہ اوہ چمن منتقل کرن کو منتا لکن دا اے ایمان تھی اسلام کا چھے مگر انس بانن والن گشنا بڑا اثر پانا آسو یہ کی گشنا لازو بچے بڑا کا بنا اس جگہ بڑی مطلب موضوع سکتا ہے اور جس پائیگم بڑا یہ میں پیٹر زمداری کیا یوں من جانب اللہ لیکن موضوع سے جامل بناونی کیا یہ پہن بناو رج کائنات کیا سکی یہ ایمان کامل منتقل ہوں کو منتا لو کنتا مگر آٹھ عربی کہاوت ہے آٹھ عربی کہاوت ہے عربی کہاوت لائس الخبر کل معاینہ جو خبر ہے یہ سن اشن برابر آسا کیا اشن سے زیادہ افضل لائس الخبر کل معاینہ عربی مقول یعنی اگر کا انسان کا خبر دیئے یہ نہ خبر وہاں اگر یہ پانے وجہ ہوش ایمان کا اثبت دیئے کی انصاف کر انسان کوئی چیز خبر دینے پھلان جائے گا اس کو نہ وہاں اگر یہ پانے وجہ ہو یہ بوزن تو اچھا مشن کا برابر زیادہ اہمیت کا اچھا مشن پیغمبر علی کرام ہے اور یہ علم غلط کارو منتقل کو منتا وہ کنتا اے تاچو رابط پڑھا میں ایمان تاچو جنت پڑھا میں ایمان جانت پڑھا میں ایمان مارے پاس بے زندگ اصلت پڑھا میں ایمان یو اس ایمان منتقل کارو کو منتا وہ کنتا مگر بڑھ گتنا علیس پیغمبر آسان آج تک پانی سے تو یقین یہ ہے پانی اور شوال سے خبر کیا ایمان کیوں کہ میں بھی اتا یہ امرون عارض کرمت یقین اس سے تیہ جار سے یقین اس سے تیہ جار سے ترہ در سے یہ تو یہ اصل کرونا کہ میں بتا انشاءاللہ بتا جائے اندبار سے یقین قرآن مجید موجود کی یقین اس طرح جار سے آگو علم الیقین جاگو عین الیقین جاگو حق الیقین علم الیقین دو ماشیل کو حسن گفن کنس علم سویت بے عقل سن اور جو عقل سن بنا ہے یہ چیز بے تاو سنی گو علم سے عقل جیسا سمجھ رہا تب دو عین الیقین یعنی علم سویت عقل سویت کو رہن ماشیل حسن مگر پاس کیوں علم اب یقین ہم بیاد درج علم دور ہوں یہ کنس سویت حسن پنیو اچھو سویت کام درج سن ہوا جی زین درجہ وہ تو آگی درجہ یقین ہو یہ لئے میں علم سے گو وڈیو درجہ پاتھ گو انہیں اچھو سوی یقین سے زین درجہ وہ تو پاتھ حق ال یقین تاکہ انہیں سو محسوس سے گاتھ احساس سے گاتھ آگا اچھو سوی پوچھو بعض اوقات انسان اچھو سوی کا چیز اٹھا نشتہ میراج والی میراج چھکیا انسان کی بعض اوقات چیز اچھو سوی وچھائیں مگر اس دبان ہے پتہ یہ اچھو سوچ وچھائیں کیا بہت سی نہیں ساتھ اور میں سنے یقین نہیں ہاں کہ مگر پاکی محفوظ کا پاکی یہ کہا محفوظ اور میں سنے بھائی بہت سے آگلے سے جائے گا نہیں تھا پاکی اچھو سوچ وچھائیں مگر میں سنے بھائی تو ہم ایمان یقین کہ ان دبان ہے شاید تم نے مجھے ایشن دھوک رہا گا پاکی یہ آگے آگے آگے آگے آگے آگے آگے آگے محسوس آپ سے بنا حاصل یقین آپ کیا سے بنا اصل کہ بہ یمن کی سارا یان رو چھن دتھ سے دیم اج انسان تو دوری وچار چھ تے تے دوری وچار ائی تھا تو دو واں یلا جی دو مصران اے کرو پن عقل سے سوج جی گو علم یقین اے دبا ہت چھ دزان نا جی بنو اس کی بیٹے مال جی کیا دو جی گو علم یقین اے تو جو کن جائے تو یہ وطن تو اے کیا مالو یہ کر اجا دزان مگر یہ کا اس کا درد تھا عقل تھا وہ چھ زمانے ہے اس مثال نازیت مچھتن دکھا ناری کے لئے دینگی آل کھو آئیسی دو اکری من کھو آئیسی خامت یہ تو وعدہ نہ کر نازیر نازیر کے لئے مچھان چھو آشان سے مچھان یہ تو نارا دازا مانی باوہ انہوں دائیم دان سے یکی دو بچہ سے ان کا سمجھ دا آسمنا آئین ہونے کی آئین چھونا اچھ این اس کو وہ آشان سے کی یکی ہے لے ایک ناری بہت سو دوری مچھان میں اس کے لئے آشان لوگوں دعا کچھے یہ تو ناری این بات جو انہوں سے بیٹی کے ہاں شاک ہوا دا یہ بات بدل کیا زوادان ہے کیا یہ بات کیا بات کیا زوان بدل کیا یہ کیا ناری کی بھی بدل کیا این بات کیا اصل زیوان ہو گن این بات کیا اصل زیادان یہ کیا دبان نا یہ کیا بدل ہو اسم خاص کیا زوادان بچہ سمجھ جو یہ کیا چھو یہ کیا ناری ہم دو انہوں خاص کر لیتی میرا ایک ہی جو ہے علم الیقین عین الیقین حق الیقین جب سرجہ پانچ وات لاؤن ساتھ مقدس ہے حضرت رسول اکرم اصل سوال پرانی مجید نئے سر پائی کر پیاؤ کی سون علی واتنا ان سون تھا لکن تھا مگر پائی کر بنا بڑا پانم یقین آسن کا جب جستا کا جب جستا حق و یقین کی زر پیاؤ کیا تو بھی شاک بلگا سن پانا ہے ایس بکوتا وانو پائی حضرت ابراہیم نبی نالی اسلام آئین کروایا ہے انشاءاللہ حضرت ابراہیم نے پڑھنا رب کائنات سوال وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب عینی کیف تحیی الموتا تم تو اس نے یقین سوچ کر ہاتھ مار تو زند سورہ بقرہ پڑھ جو تم کیا وہ رب رب لہذا ہے جو اس کی پڑھ رہا رب نارمین نے پڑھنا وہ سوال قال اولم تؤمن کیا رب کائنات پرانی مجید پڑھی وہ نہ روشنی یور ون سب لارمین پر سوال سب نے سوال اولم سوئن اے ابراہیم بچ سر مرد زند سے کنا ایمان تو تک میں دوانی ہاو یور دوست ابراہیم علیہ السلام کی سوئی بکرا پر جو تیم پا سوال اولم سوئن اے ابراہیم ایمان کینا سب نے سوال بھلا بھلا کی لیاس میں انکل سب نے سائے رب لارمین ایمان ہی چھوم لگے تھے جلا تخلی کر دیں میں ہاو سے کس پر در حق مرد زند انشاءاللہ آئین جمعہ یہ تھا پر ایمان وہ فرض حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو جہنم یہ کہ یہ لو ابھی نہیں جان مت مان کہ جان نہیں مل رہی من جو دنیا ختم گھٹنے 14 سال پہلے آپ دیکھے ہوا تھا رب کائنات سے تاک من جو جانم جان مت اندر جہنم نہیں من کی تم جان نہیں من جو تم دنیا اندر جانم کی کہانی کارنائی اکبر بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سمجھ جاننا میں سندر دادا کیم کا مشت مو دادا وہ ایسی جنے نہیں کیم کا مجھ کے حضر نام کی سچا سمجھو یہ جاننا میں سندر مشت یوں جانے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاننا میں سندر مشت دادا کیم کا مشت کیم آج سے ہوئی جانا جوز پچھو سائی خواد میں جوا کیم کا ہوئی جانا نام کی کم یہم جاننا میں سندر ہوش دادان حضرت رسول اکرم صلی اللہ کہ منو اتنے جی ایمان کارن ہوئی تک کم کنن تا لکن تا کہ من کہتے ہیں وہ یقین کا سن پالا حق و یقین کی زیادہ سان وارد نامن رب العالمین فرمو سبحان اللہ زی آسرا اے میانی کاشی نہیں اے میانی بندے خاص بنی مت دور بہار ہے یو چون ایمان وارد حق و یقین کی امیت مثال جنبا حضرت بلان سمونی جنت افراد میں سنا تو رب کائنات افتاد سن بیشن افتاد جنی میرا جس خود حضرت رسول اکرم سن ایتی وشن پانس گروپنا حضرت بلان سن پاکن ایک آواز کائی میرے جنت میں پور پور سن رسول اکرم سن نمیتی پاکان جنت سن پانس گروپنا وشن کن سن آواز پاکن ایک آواز بلان سن ییلی صبح وچ معراج کرت حضرت بلال اونس معراج دپس اے بلال یہ کیا دلیل ژ کیا کام کران یہ کہ وستان گومت معراج مے کو جنگل سر جنگس من وچ مے پانس دربر جان پاتی جبریل ماچ ونی حضرت بلال ماچ یعنی عالمی انتقال کو یہ ماچ ونی جنت سوس مگر یہ واحد جنت جنت سوس یہ تم سی پاکلی آواز ہے سب وہ جو بڑے رب کائنات رسول یاترا اس نے پتا تھا تاوی رب العالمین فرمان سبحان اللہ یاترا یا تو سر کرنا ہوا رو رو رب کائنات رب کی طاقت کہ یہ واقعہ ہنو یہ واقعہ جسن ہوں یماشو بیکن دارا کہ تمہیں سن خبری نہ یہ واقعہ جسن ہوں یہ چاہت کنپیوٹر پر بنانا ہے اگر یون شکل آنن کیوں والا ہے آج شکل لکم بھو ہوا ہے ایسا ونوئی بے شیخ جوئی کیا ہے یون شکل یلی سو شیخ ہوا اور بھاتا تیلی بھی شیخ جوئی کی خائد جوئی اشنا آج کنپیوٹر پر جمع کرا ہے ایسا ونو اسامہ بن لادن اس میں امریکہ بور سوری امریکہ پندستان اپنا سپر کار انسو شکل دی بدل یہ آزرو بھاور داوری باوری پندہوری ہو اسامہ بن لادن محمد پنڈاوری تم خوشن تھی آج ہاں تھی آج کی سائز تم خوش ہر لگ انسان شکتی دار کی دیوان یہ کیا کام بنے رب کائنا تو سنا پاس کہ ان کے دنیا سندر جنائی ان کے تم جانب سے جانب اس میں بات نہیں تو جنت جانب ہم تاسم واتن تو جنت جانب ہو میں نہیں رب کائنا تو رسول جاتا ہوں پچھ منا حق الیقین میرا چھو ہے کہ یہ بات اگر بس ترے درجی چھے ایمان اس کے یقین اس ترے درجی چھے اگر آخری درجی چھے جو سو اے درجی کو اپنا اپنا ہوں سو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو چھ میرا رب العالمین خر رہی لے چھ ایمان اچھ یو ایمان اچھ یو ایمان نہ میرا آج پر این ذات مقدس انفر ہوں ہوں رب العالمین منگا کیا عزت کو اس پر نقافی فجس پر جام ہوتا ہوگی بارک اللہ لنا و لکم شکران خواری دعا خواری حضرت مدر رب العالمین منگو رب العالمین یسی حاجت اس کر رب العالمین یسی مشکل پر